i w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Cześć, jutro jadę nad morze. Już spakowane? Prawie. Jeszcze muszę dokupić coś na infekcje intymne. Koniecznie. Przypomnij mi, jak nazywały się te tabletki dopochwowe, które polecałaś? Illadian Direct Plus. To te na wszystkie rodzaje infekcji? Tak, Illadian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. Świetnie. Biegnę do apteki po Illadian Direct Plus. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Jest 18, mamy środę, 13 dzień czerwca, Patrycjusz Wyżga. Czas na najważniejsze informacje. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A zgodne ze standardami Unii Europejskiej są reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Szef MSZ-u odniósł się w ten sposób do dyskusji w Europarlamencie. Polacy będą oglądali mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Za chwilę więcej o tym, co mówili kadrowicze podczas konferencji w Soczi. Te przepisy mają pomóc w walce z podpalaczami wysypisk śmieci. Projekt trafił do Sejmowej Komisji Środowiska. Reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce są zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Tak mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. To jego komentarz do dyskusji w Europarlamencie w Strasburgu, podczas której wiceszef Komisji Europejskiej kolejny raz skrytykował zmiany wprowadzane przez polskie władze. Frans Timmermans powiedział, że reforma jest zagrożeniem dla niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Z kolei w Brukseli rozmawiają ambasadorowie państw członkowskich. Zadecydują, czy dojdzie do kolejnego etapu procedury praworządności w sprawie naszego kraju. Mają głosować nad wnioskiem Komisji Europejskiej, która chce wysłuchania Polski na posiedzeniu ministrów do spraw europejskich 28 krajów. Szef polskiego MSZ-u podczas wizyty w Serbii przypomniał, że następnym etapem uruchomionego przeciwko Polsce artykułu 7 unijnego traktatu jest to głosowanie w Radzie Europejskiej. Ta procedura tutaj zakłada jeszcze szereg etapów, które mogą się odbyć przed głosowaniem. Przede wszystkim właśnie wysłuchanie. Nie musi być jedno, może być kilka, mogą być zalecenia. No i oczywiście też tutaj dyskusja w ramach Parlamentu Europejskiego, który musiałby się wypowiedzieć. Głosowanie to kwestia przyszłości. Trudno mi powiedzieć, czy dojdzie do głosowania. Z informacji, które docierają do mnie od moich partnerów, ministrów spraw zagranicznych, woleliby oni, żeby nie doszło do głosowania. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans w poniedziałek ma być w Warszawie. Będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie Rosja-Arabia Saudyjska prawdopodobnie będą oglądali polscy piłkarze. Od tego meczu jutro rozpocznie się mundial. Trener Adam Nawałka, a także zawodnicy Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek spotkali się w Soczi z dziennikarzami. Myślę, że wszyscy będziemy ten mecz oglądać, chociaż podczas tego meczu jest przeznaczony czas dla zawodników, mają czas wolny i to oni będą wybierać, czy to spacer, czy oglądanie meczu, wspólne czy indywidualne. To od nich tylko zależy. Polska reprezentacja jest w Soczi od 6 godzin. Teraz piłkarze mają pierwszy trening w Rosji. Nasi pierwszy mecz zagrają we wtorek z Senegalem. Informacje z piłkarskich mistrzostw świata w serwisach Trójki. A mundialowe emocje także na www.polskieradio.pl. Przepisy, które mają pomóc walczyć z podpalaniem wysypisk śmieci, trafiły do Sejmowej Komisji Środowiska. Jedno z założeń to nakaz ponownego zdobycia pozwolenia na prowadzenie działalności. Sprawdzone zostaną też zgody przyznane po 2013 roku, tłumaczy poseł PiSu Dariusz Piątkowski. Chcemy doprowadzić do tego, aby ponownie przejrzeć wszystkie zgody wydane przez urzędy marszałkowskie, bądź przez tak zwaną cichą zgodę, czyli brak zgody marszałka i brak jakiejkolwiek decyzji, na podstawie której te zakłady traktowały daną substancję lub przedmiot jako produkt uboczny, aby mieć na uwadze ochronę środowiska i ochronę zdrowia, ochronę powietrza. Zdaniem Jolanty Hipner z Platformy Obywatelskiej nowe przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą prowadzić do paraliżu. Propozycja zmian powinna polegać na tym, że się wypośrodkowuje między interesami mieszkańców, które są ewidentnie potrzebne, zmiana potrzebna jest, ale też nie można doprowadzić do tego, że jest paraliż gospodarczy. Nowelizacja ma być omawiana w Sejmie w lipcu. Z danych Straży Pożarnej wynika, że od początku stycznia do końca maja doszło do około 90 pożarów składowisk śmieci. Podpalenie to dla niektórych właścicieli najprostszy sposób na pozbycie się odpadów. Na koniec zaglądamy jeszcze do Radomia na Mazowszu. A szpital z oddziałem psychiatrii i ponad 50 miejscami powstanie w radomskim areszcie śledczym. Wykonawcę już wyłoniono i rusza budowa. Inwestycja ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Anna Orzeł wie więcej na ten temat.

Your mind could change the game. I won't let you go insane with severed veins. And if you all in me, the one I'm built is always you. Now you know it's true. You said there's never a you've been a dark story, but don't let it see right in. Let's just see if you got desire to see a clear idea. We could be the sun down here. We could bring the fun around here. And if you're all in me, Marek z miejscowości Stradunia i pan Paweł ze Skarżysko-Kamiennej. Tam trafią dwa egzemplarze płyty tygodnia. To Morciba Blaze Away. Serdecznie gratulujemy. W studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Adaś Małczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, my dzisiaj odrobinę wspominamy z jednej strony o tym, kto czytał i kto oglądał pana samochodzika, ale mówimy także o mundialu. Próbujemy przewidywać, jak będzie wyglądała pierwsza trójka i słuchacze w tej sprawie dzwonią. Posłuchajmy. Postanowiłem sprawdzić metodę pana Adama, podzieliłem stół, postawiłem kwiatki, niestety przechodzący pies potrącił stół i w tej chwili wynik jest 7-7, także finał zapowiada się pasjonująco. Polska-Brazylia, 7-7 w finale, co wy na to? No zdaje się, że z drabinki to nie wynika. Nie, to jest niemożliwe rzeczywiście, z drabinki to jest niemożliwe, nie spotkamy się dopiero wtedy, jeśli to rzeczywiście dużo wcześniej. Adam Małczyk, co ty na to? Ja byłbym zachwycony, gdyby był taki finał, szkoda, że to niemożliwe. Czy ja się mogę odnieść jeszcze do pana samochodzika? No bardzo proszę. Bo ja czytałem tę książkę, ja byłem fanem pana samochodzika, połykałem te książki w podstawówce i nie pamiętam momentów w tej książce. No właśnie, słuchacz dzwonił, mówił, że momenty były. A wy pamiętacie, czy nie? Nie, momentów nie pamiętam. Ja myślę, że są tacy, co wszędzie momenty widzą. 14 minut, no 14 minut po 18. Zaczynamy. 3 po 3. Adam Małczyk, formacja Szatle jest z nami. W ostatnim sprawdzianie polska reprezentacja pokonała Litwinów 4-0. No myślę, że w takim kontekście słowa Adama Mickiewicza Litwa, ojczyzna moja, brzmią zupełnie inaczej. Tak, to podważa wszystko. Ja oglądałem ten mecz, no rzeczywiście genialnie nam poszło, natomiast wydaje mi się, że jednak ta bramka strzelona przez Krychowiaka była no, nieuznana słusznie. No, sam zawodnik twierdzi, że go okradziono, my nie będziemy już z tym polemizować. Uważam, że... Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ile razy VAR był w tym wykorzystywany. Chyba rekordowa jakaś ilość, prawda? Bo chyba 3 decyzje były zmienione dzięki... Ale to bardzo dobrze, prawda, że ten system funkcjonuje. No, no nie, niby dobrze, ale z drugiej strony, jak się sędzia myli, to też czasami jest ciekawie. Ma to swój urok, tak. Więc tak. Ja nie jestem jakimś wielkim... No, nasi są już, to jest ważne, wielkim zwolennikiem tego systemu. Nasi są już w Rosji, a konkretnie są już w Soczi. Nawet w tej sekundzie trenują. O, właśnie widzimy, jak trenują, że mieli mieć konferencję prasową. Była. Była już, o właśnie. A teraz trening. Jeżdżą na rowerkach. Ostrożnie panowie z tymi rowerkami, bo to się może źle skończyć. To jest w ogóle ciekawa rzecz, że nasi pojechali do Soczi, które jest, jak wiemy, ulubioną miejscówką, ulubionym kurortem Władimira Putina oczywiście. No pojechali tam, gdzie jest najlepiej, gdzie są najlepsze hotele. Skoro Władimir Putin tam jeździ, to tam musi być i wygodnie, słuchajcie, i bezpiecznie, i tam wszystko musi być naj. Bardzo dobrze wybrali. No dodam jeszcze, że to był też ulubiony kurort Józefa Stalina, jeśli państwo chcieliby wiedzieć. Nie musiałeś tego dodawać. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem w ogóle bardzo dobrej myśli, jeśli chodzi o naszych, ponieważ nie dość, że mamy dobrą drużynę, nie dość, że mamy Roberta Lewandowskiego, nie dość, że mamy trenera, to w ogóle jest ostatnio ciekawe, bo niektórzy nie mają trenerów, nie dość, że mamy buty, to jeszcze, uwaga, mamy wsparcie czyje? Mamy wsparcie... You do have a name. My name is Gladiator. Tak, mamy wsparcie, proszę państwa, Gladiatora. Znowu będzie nam kibicował Russell Crowe, tak jak przy Mistrzostwach Europy, który, jak państwo może pamiętają albo nie, komentował to, że Milik nie strzelił bramek na Twitterze i bardzo nam kibicował. Więc ja myślę, że no, jak oceniasz nasze szanse przy tym wsparciu? No, jeżeli rzeczywiście Russell Crowe nam kibicuje, to ja myślę, że półfinał mamy pewny, no bo na Euro doszliśmy do ćwierćfinału. Teraz drużyna jest rzeczywiście lepsza, wszystko nam sprzyja. Glik okazuje się, że będzie mógł grać, więc myślę, że półfinał jest pewny. Ale wiecie, dlaczego Russell Crowe nam sprzyja? Mhm. Ja wyczytałem, znalazłem tutaj w internecie, że kiedyś dwójka Polaków ratowała mu życie. Ponieważ wypłynął jakimś kajakiem na Long Island. No proszę. Naprawdę. O proszę. I słuchajcie, i wypłynął niechcący na otwarty ocean i łódź, która jakby przypłynęła na jego wezwanie ratunkowe, to była łódź z dwoma Polakami, to byli Antony Kozak i Robert Świecicki. Szkoda, że to nie był Robert Lewandowski, ale na pewno zapewniam was, Robert Lewandowski na tym mundialu strzeli bramkę, bo ciągle strzela bramki. 3-3. A Iran zagra bez butów, prawda? No więc właśnie, nam wszystko dobrze idzie, wygrywamy 4-0, tak, Russell Crowe nam sprzyja, a biedny Iran, słuchajcie, nie ma butów na mundial. I to już mam mówię dlaczego. Otóż firma Nike odmówiła dostarczenia butów ekipie Iranu, dlatego że Donald Trump, właśnie, tak. Dokładnie, nałożył sankcje na Iran, no. Między innymi gospodarcze. No i chłopaki się właśnie dowiedzieli, że nie mają butów i sytuacja jest katastrofalna, no bo jednak one się przydają w grze, szczególnie na trawie. Firma tutaj Nike się tłumaczy, że nie może tego zrobić, a trener mówi, że gracze są przyzwyczajeni do tego sprzętu i nie jest dobrze, jak parę dni przed takim turniejem nagle mieliby zmienić, prawda, buty i cały sprzęt. To może słucha nas jakiś producent polski sprzętu i butów, to może jednak w naszych niech zagrają. No nie wiem, no ja mam wrażenie, że Iran, reprezentacja Iranu ponosi niesłuszną karę jednak, no bo ci młodzi ludzie grający w piłkę, no nie ponoszą odpowiedzialności za program atomowy Iranu. Może by im jednak jakieś buty podesłać. Co państwo na to? No właśnie, to jest przykład na to, jak politycy i przywódcy wpływają, decyzje polityków i przywódców wpływają na życie zwykłych ludzi. Ja państwu polecam ten mecz. To będzie mecz pierwszy, który rozegra Iran z Marokiem. On będzie w piątek. Niech państwo dokładnie obserwują, w czym Iran gra, bo być może będą grali na Bosaka na przykład. 3-3. No ja się tylko zastanawiam, czy lepiej grać właśnie bez butów, czy bez trenera, bo jeszcze taka rzecz się zdarzyła, to już na marginesie mówiąc zupełnie, że nie tylko w Polsce panują takie standardy, akurat w piłce klubowej, że trenerów się wyrzuca z dnia na dzień i zmienia. Ale żeby tam, no, może państwo już słyszeli, a może państwo nie słyszeli, no w Hiszpanii wyrzucono trenera reprezentacji i od wczoraj trenerem reprezentacji jest Fernando Hierro, słynny piłkarz Realu Madryt, no w ogóle legenda hiszpańskiej piłki, no ale jednak stało się tuż przed rozpoczęciem turnieju. No w Polsce to jednak jest chyba dzisiaj niemożliwe. Na razie nie, ale czy wy wiecie, co tam się stało? Bo ja nie wiem, dlaczego ten trener został. Wolimy nie wiedzieć. W każdym razie trener Adam Nawałka jest narodowym bohaterem Polski, bo póki co, bo sprawił, że polska reprezentacja gra świetnie, a nie grała świetnie. Teraz ja bym chciał powiedzieć coś jeszcze o polityce, takiej polityce ciekawej, tutaj mówiliśmy o tym, zapraszamy do Trójki dzisiaj. Mianowicie dziś odbyła się taka impreza, która nosi nazwę Impact 2018 kongres i tam przemawiał premier. Premier chwalił polskie startupy. Opowiadał o tym, że dzięki współpracy z wybitnymi informatykami są tworzone coraz to nowe narzędzia, które mają chronić polski system bankowy, czy też polski system, mają usprawnić wyciąganie podatków i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko to było bardzo ciekawe, chociaż prawdę mówiąc, pewnie nikt się tym nie pasjonuje, ale i wreszcie pojawiła się ona. Speakerka. Sofia. I państwo już ją chyba dzisiaj słyszeli, prawda? Tak, słuchaliśmy. Ja sobie zerknąłem na stronę Impact. Nie wiem, czy państwo mogą to zobaczyć. Proszę sprawdzić w internecie. Ale wśród speakerów jest właśnie Mateusz Morawiecki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Jarosław Gowin, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sofia, no i firma, która skonstruowała tego robota. Sofia jest zresztą wyjątkowo urodziwa jak na robota, wydaje mi się, bo ja widzę to zdjęcie, ale jednocześnie też tak się zacząłem zastanawiać, co dalej, tak? To znaczy już na kongresie obok premiera przemawia robot. Z obywatelstwem kraju, Arabii Saudyjskiej. Z obywatelstwem Arabii Saudyjskiej. Tak? Może za chwileczkę to już nie będzie premiera, może premierem będzie robot, jeżeli to idzie w tym kierunku. Nie życzę tego premierowi Morawieckiemu. Ani robotowi. Ani tym bardziej robotowi. Tak, no to ciężka robota. No. Pytanie, kogo roboty teraz będą zastępować? Czy są w stanie zastąpić artystów kabaretowych, takich jak... Oj nie. Artysta kabaretowy musi być inteligentny i bystry. Tak. Bardziej bym celował, że mogą zastąpić prezenterów radiowych. To się już powoli dzieje. No, są komputery, które wybierają muzykę. Bardzo nam pomagają, więc można jakoś powiedzieć, że... Ale na szczęście jeszcze nie potrafią poprowadzić audycji póki co, więc jeszcze mam nadzieję, że jakiś czas będziemy potrzebni. 3 po 3. Mariusz Cieślik, Adam Małczyk. Panowie, zostając na chwilę przy mundialu, w 2026 roku słyszeliście, kto zorganizuje Mistrzostwa Świata? Chyba po raz pierwszy trzy kraje. Kanada, tak? Stany Zjednoczone, Meksyk. No, to trzej najwięksi przyjaciele w ostatnich dniach. Trzej przyjaciele z boiska. To prawda. Przypominam sobie Donalda Trumpa i to, co mówił o Meksyku, to, co w ostatnich dniach mówił o Kanadzie. Ktoś słusznie w internecie zażartował. Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada zrobią te mistrzostwa. Kto zapłaci? Meksykanie. Tak powie Donald Trump. Tak nagadał Donald Trump o Kanadzie, że aż premierowi Trudeau brew odpadła z wrażenia. A nawet obie brwi. Powiem wam, że gdybyśmy słuchali tego, co mówi Donald Trump codziennie, jakie wygaduje głupoty, to naprawdę byłoby źle. Ja bym się tym w ogóle nie przejmował. On codziennie na Twitterze puszcza parę postów mega głupich. Ale gdyby był tak skuteczny na Twitterze, jak jest w polityce zagranicznej, doprowadził w końcu do spotkania z Kim Jong-unem, co się nikomu nie udało, no to wydaje mi się, że mógłby być nawet wybitnym przywódcą. Mariusz Cieślik, Adam Małczyk, dziękujemy. 22 minuty po 18. Męskie granie Orkiestra 2018 to na dobry początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych mam. Niech straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwyć

MIA, Charlotte Gainsbourg, Grizzly Bear, John Hopkins Live, Ariel Pink, John Mouse, Turbo Negro, Aurora, The Brian Johnston Massacre. A to dopiero początek długiej listy blisko 100 wyjątkowych wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. 3-5 sierpnia, Katowice. OFF Festiwal, jak żaden inny. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład szynkę wieprzową marki Rzeźnik 8,95 za kilogram. Tak, tylko 8,95. Oraz ser Gouda w kawałku marki Bluedino aż 30% taniej. 4,59 za 400 gramów. Tak, 4,59. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Anna Zaleśna-Sewera. Na początek pilna informacja z Brukseli. Będzie wysłuchanie Polski w związku z procedurą praworządności na unijnej naradzie ministerialnej 26 czerwca. Nasza brukselska korespondentka dowiedziała się nieoficjalnie, że tak zdecydowali ambasadorowie państw członkowskich. To kolejny etap w procedurze praworządności prowadzonej przez Komisję Europejską przeciwko Polsce. Reformująca uczelnie wyższe, tak zwana ustawa 2.0, jutro w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu. Sejmowa Komisja Edukacji zarekomendowała około 160 poprawek. Resort Nauki już zapowiedział, że w drugim czytaniu będzie zalecał, by przyjąć kolejne 50 poprawek. Przeciwko reformie szkolnictwa wyższego protestują studenci na kilkunastu uczelniach. 73 tysiące jaj skażonych środkiem owadobójczym o nazwie fipronil zostało wycofanych z rynku w 6 niemieckich landach. Służby sanitarno-epidemiologiczne zapewniają jednak, że są to działania profilaktyczne i nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jaja trafiły do Niemiec z ekologicznej hodowli kur w Holandii. Władze holenderskie uspokajają, twierdząc, że obecne zatrucie jest pozostałością wielkiego skażenia tym samym środkiem, do jakiego doszło w 2017 roku. Więcej informacji o 19. Trójka. Program Trzeci. W studiu Arkadiusz Ekiert. Witaj ponownie, Arku. Wspominamy pana samochodzika. Pan Jakub napisał do nas, zdtrzymałpa.polskieradio.pl, że nigdy się jeszcze z nami nie kontaktował, ale temat pana samochodzika jest mu tak bliski jego sercu, że postanowił napisać i powiedzieć, jak w 85 roku jako dzieciak czytał książki z przygodami pana Tomasza, dostawał gęsiej skórki, kiedy bohater pokazywał na drodze całej masie nieświadomych kierowców, co to znaczy posiadać pod maską silnik z Ferrari 410 Super America. Podobno za Super America budziło specjalne emocje. No ale to wyobrażasz sobie w latach 80. Ferrari? Zupełnie sobie tego nie wyobrażam. Pytałeś mnie, kto grał tę główną rolę? Tak. Był telefon w tej sprawie. No, w kwestii takiej formalnej. Pana samochodzika również grał pan Jan Machulski. Nie tylko Mikulski, tylko też Jan Machulski. Pamiętałeś? A tego nie wiedziałem. Ja też, zupełnie nie. 18.33 na zegarach w sprawie pana samochodzika. Proszę dzwonić 22,7 trójek. Teraz ekonomia. Bardzo ważny projekt. A dziś w magazynie porozmawiamy o branży hotelarskiej. No, przed nami wakacje, coraz częściej będziemy się przemieszczali, będziemy mieszkali w różnych miejscach. Okazuje się, że branża hotelarska jest bardzo dynamiczna, jeśli chodzi o Polskę, ale też okazuje się, że spora część hoteli w Polsce ma problemy z regulowaniem swoich długów. Moim gościem dziś w studiu jest Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor. Panie prezesie, spora część, to może przesadziłem, ale jednak jakiś problem jest. Dzień dobry. Tak, jest pewien problem w branży hotelarskiej, ale chciałbym od razu podkreślić, że to jest taka branża, która jest dobra, jeśli chodzi o płacenie i nie ma co bić na alarm. My porównujemy branżę hotelarską i odsetek takich firm, które nie płacą, czy to faktur, czy kredytów, do innych branż. No i daleko tej branży do takich branż jak budownictwo czy przemysł. Owszem, jest jakiś odsetek firm, hoteli z tej branży, które nie płacą. To jest około niecałych 6%, ale my patrzymy również na taką dynamikę przyrostu zadłużenia tej branży względem innych branż. I na przykład w ostatnim pół roku mamy do czynienia z dużo szybszym tempem wzrostu zadłużenia w innych branżach, na przykład w budownictwie, niż w hotelarstwie. No bo w tamtych innych branżach jest to między 30 a 40% wzrostu zadłużenia, czy to licząc liczbą firm budowlanych, przemysłowych, czy też wzrostem samego zadłużenia, wartości zadłużenia, a w branży hotelarskiej jest to tylko 11%. Więc ja chciałbym podkreślić, że mamy do czynienia z dobrą branżą, która znajduje się w takim stadium rozkwitu, rozwoju. No właśnie, i z raportu opracowanego właśnie przez Big Info Monitor i jeszcze jedną firmę, czyli Profitrum. Tak. Wynika, że mówiąc o tej dobrej koniunkturze, wynika, że do końca 2020 roku w samej Warszawie ma powstać aż 20 nowych obiektów hotelarskich. No, chyba nie ma się co temu dziwić, dlatego że liczba noclegów w 2017 roku wzrosła w porównaniu do roku 2016 o 2,5 miliona, z 37 do 39,5 miliona, a liczba gości w hotelach wzrosła o około milion trzysta tysięcy osób i w pierwszym kwartale 2018 roku obserwujemy dalszy wzrost. Zarówno my, Polacy, przemieszczamy się, mieszkamy w hotelach, chętnie mieszkamy w hotelach 3, 4, 5 gwiazdkowych, jak również przyjeżdża do nas coraz więcej gości z zagranicy. No właśnie o to chciałem też zapytać, czy to my się tak przemieszczamy po Polsce, czy turyści z zagranicy do nas przyjeżdżają w większej ilości, a jeśli tak, to z jakich krajów? Bo to ciekawostka. Tak, ta struktura goście z Polski, krajowi versus goście zagraniczni, ona się mniej więcej utrzymuje tak samo. Jest to około 3/4 to są osoby z Polski, 1/4 to są goście zagraniczni. Tutaj nie ma jakichś takich dużych wahań z tego co widzimy. A jeśli chodzi o kraje, z których turyści nas odwiedzają, to na pierwszym miejscu są Niemcy, a potem na drugim Ukraińcy. Na trzecim Brytyjczycy, więc to są jakby, to jest to podium. Z tych krajów jest największy napływ, najchętniej odwiedzają nas goście. To od razu rodzi się takie pytanie, skoro wymienił pan na drugim miejscu Ukrainę, a wiemy, że rynek pracy jest w znacznym stopniu zasilany przez Ukraińców. Czy to znaczy, że Ukraińcy przyjeżdżają do pracy w Polsce i mieszkają w hotelach? Uważam, że tak. Oczywiście, znaczy, chciałbym też taki poruszyć problem, może tak, pewien problem, z którym boryka się branża, mianowicie branża ma taką hotelarską, ma taką konkurencję ze strony osób, które wynajmują swoje mieszkania, czy jakieś segmenty, tak, czy domy turystom, ale... I branża hotelarska narzeka na to. Narzeka na to. Nazwaliśmy to nawet uberyzacją, bo jest wiele takich portali, które to oferują, ale jak widać, goście z Ukrainy niekoniecznie korzystają tylko i wyłącznie z takich właśnie pokoi, czy segmentów, czy domów wynajmowanych, ale również chętnie korzystają z hoteli i są jakby również dzięki nim widzimy w tej branży wzrost. Bo to oznacza, że te usługi hotelarskie w Polsce są relatywnie tanie? Ja myślę, że w kontekście na pewno gości zagranicznych to pomaga nam jednak, wydaje mi się, silne euro. Tutaj bardziej mówię o krajach ze strefy euro, czyli nie o Ukraińcach, ale silne euro sprawia, że pewnie goście zagraniczni, dla nich te pobyty w naszym kraju są relatywnie tanie, a z drugiej strony, jeśli pomyślimy sobie o tym, że jest ta konkurencja ze strony prywatnego wynajmu, no to wiadomo, że ceny w hotelach też muszą, nie mogą rosnąć zbyt szybko, no bo wtedy wybieramy częściej, podróżując do innego miasta, taki właśnie wynajem okazjonalny. Innymi słowy, wydaje się, że te ceny są dla turystów również krajowych jak najbardziej w tej chwili akceptowalne. Jaki sygnał płynie dla rynku z tego typu raportu właśnie, o którym mówimy, opracowanego właśnie przez Big Info Monitor i firmę Profitrum? Sygnał jest taki. Owszem, branża pewnie kiedyś miała jakieś kłopoty, bo widać, że ten odsetek firm, my również zaliczamy do nich firmy, które kiedyś nie płaciły i one w dalszym ciągu są w naszym rejestrze, w naszych rejestrach, czy to BIK-u, czy Infomonitora. jest relatywnie wysoki, choć nie jest on jakiś tam bardzo wysoki, to około 6%, ale tendencja jest bardzo korzystna do tej branży, ponieważ po pierwsze wolno przybywa dłużników, czyli hotele płacą i bankom, i kontrahentom dosyć dobrze, to pierwszy wniosek, a drugi wniosek, branży bardzo sprzyja koniunktura, bo społeczeństwo się bogaci, bo mamy coraz więcej turystów i jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że w Polsce poprawia się infrastruktura turystyczna, no bo te lotniska, bo autostrady, to jest coś, co sprzyja również napływowi turystów. No i widzimy to też po takich danych, o których pan wspomniał, panie redaktorze, w Warszawie ma powstać w najbliższym czasie 20 hoteli. Ja słyszałem, że na Wybrzeżu liczba miejsc różnego rodzaju hotelowo-noclegowych ma wzrosnąć aż o 50%. Więc no, mamy do czynienia z branżą perspektywiczną, obiecującą, która pewnie jakieś tam kłopoty ma, jak każda inna branża, ale nie ma co ich wyolbrzymiać, bo raczej jest więcej pozytywów i tych jasnych stron w branży hotelarskiej niż jakichś tam problemów. Pamiętam, że przed Euro organizowanym w Polsce w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku był taki problem z miejscami noclegowymi, z miejscami hotelowymi, ale właśnie o tym takim średnim i niższym standardzie, czyli brakowało w Polsce miejsc po prostu tańszych. Czy tu się coś zmienia? Bo no, oczywiście no, 500 zł, 600 zł za dobę w hotelu, to pewnie nie mielibyśmy problemu ze znalezieniem pokoju, ale pytanie, czy możemy znaleźć za 100 zł i mniej? Pewnie możemy. My również w naszych analizach pokazujemy taki stopień wykorzystania miejsc hotelowych w procentach w 2017 roku. No to dwa takie przodujące województwa, mazowieckie i dolnośląskie, to odpowiednio 46% obłożenia mazowieckie i 37% dolnośląskie. Reszta województw nawet niższe obłożenie. Więc nie wydaje mi się, żeby był jakiś kłopot z tym, że jest jakby większy popyt niż podaż. Ale przed takimi wydarzeniami, o jakich pan wspomniał, to chyba zawsze jest w ogóle problem z miejscami hotelowymi. Ja ostatnio czytałem o tym finale Ligi Mistrzów w Kijowie, gdzie w ogóle był olbrzymi problem z tym, żeby cokolwiek wynająć kibice. W zasadzie musieli, nie wiem, daleko od Kijowa wynajmować jakieś mieszkania, żeby przyjść na ten mecz. Więc wydaje się, że jak są takie nagłe wydarzenia, no to być może, że wtedy są jakieś przejściowe problemy, ale na pewno to nie jest jakiś zasadniczy problem branży. Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A już za chwilę, proszę państwa, reportaż, o którym mówimy dzisiaj od godziny 16. Pan Samochodzik. Będziemy podróżować w przeszłość, będziemy przyglądać się tym, którzy podróżują śladami bohaterów z literatury, a także z filmów. Dress, no fix the boat. Old man in a three-piece suit sits in the road. Stares across the water. Sees right through the lock. Torn and up like outstretched hands. His mumbled words, his fumbled words. Further down, a photo booth. A million plastic bags. And an old woman. Yeah. 16 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Dzisiaj sporo mówimy o panu samochodziku. Czy jako dorośli ludzie wracamy do bohaterów naszych idoli sprzed lat? No, niektórzy z nas, proszę państwa, tak. Grupa wielbicieli przygód pana samochodzika założyła nawet stowarzyszenie. Wspólnie wędrują śladami bohaterów książki i filmów. I wraz z autorką reportażu Eweliną Karpacz-Oboładze odwiedzili także jednego z aktorów, Michała Szewczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie samochodzik. Ja? Nazwaliśmy pana pan samochodzik. Aha. A wie pan, jakie jajka są podobne do roślin? Nie wiem. Sadzone. W siódmej bądź w ósmej klasie szkoły podstawowej mieliśmy pogadankę o tym, jak się wypożycza książki z biblioteki. No, na koniec powiedział: dzieci, teraz możecie sobie wypożyczyć jakąś książkę. No i tak sobie szukałem, jaką tą książkę. I tak patrzę. A tu jakaś taka książka z takim dziwnym samochodem na okładce. Mówię, wezmę ją. I to była Wyspa Złoczyńców. Tak, tak. Wróciłem do domu, zacząłem czytać tą książkę i już nie oderwałem się od niej. Skończyłem w nocy o drugiej czy o trzeciej. Musiałem się ukrywać przed rodzicami, że jeszcze nie śpię. I tak się zaczęło. Potem kolejne książki. Potem zaczęły się podróże śladami pana samochodzika, zanim jeszcze się zarejestrowałem na tym forum. Na wakacjach u babci na wsi znalazłem na półce pod telewizorem Nowe przygody pana samochodzika. To pamiętam jak dzisiaj, to było białe wydanie. Dowiedziałem się z ostatnich stron, że to jest seria, że są pozostałe książki i próbowałem to oczywiście odnaleźć w bibliotece. Pamiętam do dzisiaj, że nie mogłem wypożyczyć templariuszy, bo w ogóle nie było. Do książek miałam bardzo łatwy dostęp, ponieważ moja mama była dyrektorem biblioteki w Brześciu Kujawskim i ja całe dzieciństwo spędziłam między regałami, często tam buszując. Bardzo lubiłam czytać. W którymś momencie mojego życia kolejne części pana samochodzika wpadły mi w ręce i przeczytałam wszystkie z wypiekami na twarzy. Właściwie później już o nich zapomniałam, aż do roku 2014, kiedy to dostałam informację od pana burmistrza Brześcia Kujawskiego, który polecił mi właściwie zająć się grupą, która do Brześcia miała przyjechać. Tą grupą ludzi byli właśnie członkowie forum z przygodą na ty. I od tego wszystko się zaczęło, cała moja przygoda. Dzień dobry. Miało was być tylko 4 osoby. Panie Michale. Tak. My założyliśmy, tak jak pan mówił, stowarzyszenie. Ja wiem. I teraz tak. Pierwszą osobą, która będzie honorowym członkiem naszego stowarzyszenia, będzie pan. Bardzo tu jest to dla miło. Pana dyplom z tej okazji. To muszę tam miejsce zrobić na kominku. Wiecie, prowizorka ma najdłuższy żywot. I pamiątka. A, postaci. Ja tu jestem. Oczywiście, też? Że tak. Jest pan tutaj, tak. Jest pan tutaj w środku na zdjęciach. Uaj. Ja to potem sobie będę oglądał. No a ja chwalę was. W ogóle sporo starych polskich filmów w tej chwili już ma swoich wielbicieli. A to powoduje, że jednak dzieci przede wszystkim jeszcze poznają nasz kraj. Poznają... przybliżają się do tej historii polskiej. Popatrz, tranzystor. Odkrył, są znakami zakonu templariuszy. Z całą pewnością. Interesowałem się tymi zagadnieniami od dawna. Otóż templariusze byli nie tylko mistrzami w budowaniu tajnych przejść zapadnych. Grałem tam elegancika. Taka rola. O. Michał, ruszę się! Rusz się! Jestem w jasnym garniturze! O! Jest pan. Tak. To robota w sam raz dla was, chłopcy. Nie, no, Boże z tym, ile to lat temu. Miałem szyte na przykład po 3 ubrania. Najwięcej to do miałem... Filmu. Do filmu, tak. 5. Jak pan brudzi miałem... co chwilę, no, no tak, bo przecież już nie można było powtórzyć, jak tu się na tego... Jak w to błoto tam wpada. No, taki ładny garniturek to był. Odprasowany i szczególnie garderobiany i ten, panie Michale, dzisiaj ma pan takie trudne zdjęcia. A ja mówię, ja to ubóstwiam. Jak to? Ja mówię, bo dziecko, to jak mamunia ubrała w to i tam się pochlapał, no to cały czas człowiek marzył o tym, że móc normalnie w ubraniu. To jak nawet tam skakiwałem do tego jeziora, to tylko Marcin, jakby on już wtedy miał 4 latka, to płakał, bo tatusiowi się dzieje tam coś, a tu się wszyscy śmieją z niego. Ja ubóstwiałem to i rolę, bo bardzo mi się podobała. Bardzo charakterystyczne. Tak, no, charakterystyczne. Gotowe! Dla nas niezmiernie istotne, że pan Zbigniew Nienacki to był pana przyjacielem, prawda? Tak, no tak, tak. Zwykle wstawał o 4 rano i tak do 6 czy 7 słyszałem, bo słyszałem na maszynie to, bo to stukot był dosyć duży. Dlaczego w ogóle samochodzik? Co jest? Zbyszek to mi opowiedział. Słuchaj, bo Michał, moim marzeniem to jest tak syrenkę wyposażyć w Alfa Romeo silnik. Rozumiesz? I teraz wyobraź sobie, jedzie syrenka, wyprzedza jakiś luksusowy samochód i facet dogania go, a ten dodaje gazu i wiesz, już mają po 140-170 km na godzinę i tamten nie może wyprzedzić syrenki. No, to i zrealizował ten pomysł. Tak. No, no tak, ale jeszcze przez wodę przejeżdżał i to widać, że go fascynowało. Przygodą na ty, czyli przygoda przede wszystkim. I to, co nas właśnie pociąga w panu samochodziku, to jest przede wszystkim przygoda. Wiele osób reaguje trochę takim uśmiechem ironicznym na słowo pan samochodzik. Natomiast to nie jest tak, że to jest rzeczywiście taka trywialność, bo dla nas pan samochodzik to jest taki podkład, na podstawie którego realizujemy pozostałe nasze wszystkie pomysły. I właśnie ta przygoda, ta możliwość spotykania się w różnych miejscach. Chcemy promować tą polską kulturę, polską historię. Te takie nieoczywiste miasta jak Brześć, jak Radzyń. Pomyśleliśmy sobie, że warto takie stowarzyszenie, które absolutnie jest założone, to jest stowarzyszenie non-profit. Robimy to, żeby realizować nasze pasje, nasze pomysły. Szukania śladów książkowych, no i przede wszystkim poznawania również historii, bo o tej historii, o przyrodzie również wspaniale opisywał Zbigniew Nienacki na kartach swoich książek. Panie Czesiu, dużo szczęścia, zdrowia i wielu przyjaciół. Dziękuję bardzo. Wspaniałe życzenia. To ja też takie poproszę. Tak? Tak. A jak pani ma na imię? Hanka. Kręciłem film jakiś, siedziałem, odpoczywałem i raptem chłopiec taki przychodził. Proszę pana, czy pan by mi autograf ten dał? Ja mówię, dobrze, daję. A masz długopis? Mam. I daje mi taką od cukru. Jezu, mówię... Słuchaj, a nie masz jakiejś czystej kartki? Proszę pana, ja sobie w domu przepiszę. Teraz podpis taki autografowy. Dobrze. Nie wiem, przepraszam, może pani wyrzuci potem, bo to Heni dużo szczęścia w życiu, przyjaciół sprawdzonych i zdrowia, bo nie mam więcej pomysłów na życzenia. Wspaniałe, dziękuję. Pamiątka będzie. Koleżanka sobie potem przypisze do innej książki. No to. Prawda? To tak. No dobra. Od tego momentu przypomniałam sobie wszystkie kolejne części cyklu i zostałam, nie opuściłam chyba żadnego z lotu. Bardzo polubiłam wszystkie osoby, które na tym forum są i nie mogę doczekać się każdego kolejnego spotkania, każdego z lotu. Jestem bardzo dumna i cieszę się z tego, że w Brześciu i biblioteka właśnie publiczna, której teraz ja jestem już dyrektorem, jest siedzibą tego stowarzyszenia, że właśnie i ja jestem szefem. Tak zostałam tutaj mianowana. Szukaliśmy tam śladów pierwowzoru Antoninowa z Wyspy Złoczyńców, czyli pierwszej części przygód pana samochodzika, bo wiadomo, że książkowy Antoninów jako miejscowość nie istnieje. On jest zlepiony z kilku miejscowości. Brześć Kujawski, zdaniem naszego najlepszego forowego badacza Tomasza K., on właśnie odkrył, że Brześć Kujawski pasuje bardzo w wielu aspektach do tego książkowego Antoninowa. Jest ta książkowa Wyspa Złoczyńców. Została odsłonięta tablica, na której jest informacja o związku książki z miastem. 130 filmów fabularnych ja nakręciłem, wiecie.